राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। हृदय में संतोष करने वाले को रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर वह श्रीमान कैसे होगा, भगवान कैसे होगा, उस दिन उसका प्रसन्न देखो। कोई प्रसंग में बात कही जाती है ना, वो प्रसंग से ही ठीक होती है। संतोष करने वालों को रुपया नहीं मिलता, ये मेरी धारणा नहीं है। संतोष करने वालों को रुपया नहीं मिलता, ये मेरी धारणा, ये लिखा है और कुछ लिखा है हम बता दे भाई। क्या आपने कहा कि संतोष करने वाले को एक रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर वह श्रीमान कैसे हो गया, उस दिन इसका खुलासा नहीं हुआ। श्रीमान कैसे हो गया, ये रूप और होगा भाई, वो रूप ठीक नहीं आया है, फिर बोल दो। संतोष करने वाले को रुपया भी नहीं मिला, मैं श्रीमान कैसे हो गया। कोई प्रसंग आया उसी आमरकोश निकल गई, उसी श्रीमान सुख है या समस्त दोष है। अब कुछ याद आई बात, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात नहीं है। ये संतोष की निंदा मैंने नहीं की है, मैंने ये बात कही थी कि धनवान कौन है। धनवान वो है कि जिसके संतोष होता है, ये कही थी मैंने। दरिकोवा दरिद्रो विशाल कृष्ण श्रीमानस्त को यस्य समस्त तोष, ये बात थी। अब याद आ गई वो, मानो संसार में श्रीमान कौन है, धनवान कौन है, जिसके संतोष है वो धनवान है, और दरिद्री कौन है जिसके तृष्णा विशाल है और खाऊं खाऊं लाऊं लाऊं करता है वो दरिद्री है, ये विषय था। तो एक भाई ने ये पूछा था कि संतोष से धन मिल जाएगा क्या, हम संतोष रखे हैं तो क्या रुपया मिल जाएगा, और संतोष से रुपया नहीं मिलेगा, ये बात थी। तो उस बात को पकड़ के प्रश्न किया है, मेरे भाव को समझे नहीं, थोड़ी गहरी बात है। आप अगर कोई भाव समझना चाहो ना तो समझ सकते हो। मेरी एक धारणा है, आप लोगों में बुद्धि कम है ये मैं नहीं मानता हूं, और बुद्धि कम ज्यादा है ये मानता हूं, पर पारमार्थिक उन्नति में आपकी बुद्धि कम है ऐसा नहीं मानता हूं। व्यवहार में बुद्धि आप उसकी सबकी तेज है ये नहीं मानता हूं, उसमें आपकी बुद्धि कम ज्यादा है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में आप में योग्यता कम नहीं है ऐसा मानता हूँ मैं। कारण के भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर देते हैं और वो सामग्री न दे, ये असंभव बात है। ये बात खास जानने हरेक भाई बहन से विचार करें कि मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, बार बार सुनते हैं, विचार करते हैं। परंतु कहते हैं क्या करें, हमारी योग्यता नहीं है, हमारा प्रावध ऐसा ही है, भगवान ने हमें ऐसा ही कर दिया, हम ऐसा कर नहीं सकते, ऐसी ऐसी कई बातें हैं उसमें अपनी उलझी हुई। तो उससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर तो मनुष्य दे दिया, परंतु गुरु नहीं दिया, शास्त्र नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, मौका नहीं दिया, समय नहीं दिया, योग्यता नहीं दी। ये जो बात आती है ना, इसका खंडन किया मैंने, ये बात आप बिल्कुल गलत करते हो। किसी जगह किसी की नियुक्ति की जाए, राज किसी को प्रधानाध्यापक बनावे, हेडमास्टर बनावे, उसके लिए कमरा भी न दे, ये कैसे हो सकता है? नौकर जो रखते हैं उनको बंगला देते हैं, मोटर देते हैं, उसे सब देते हैं। तो इस सरकार में भी ऐसी बात है, तो परमात्मा भी सरकार में ऐसी पोल है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर तो दे दिया और उसकी सामग्री, परमात्मा प्राप्ति सामग्री दी नहीं, योग्यता दी नहीं, अधिकार दिया ही नहीं, ये गलती की बात है। तो ये बात समझ में नहीं आती है, यही आती है कि हमारे में योग्यता नहीं है, हमारे गुरु नहीं मिले हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान ने हमारी कृपा नहीं की है, कोई महात्मा नहीं मिला है, ऐसे हम लोग मानते हैं। तो ये मान्यता गलत है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सामग्री भी भगवान ने पूरी दी है, ये बात समझ में नहीं आती। ऐसे ही ये बात समझ में नहीं आती कि संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत्, संतोष के समान खजाना कुछ है ही नहीं। तो इस बात को समझ, आपको संतोष करने से धन मिल जाएगा, आप लक्ष्मीवान मानते हैं जिसके पास पैसा है उसको, और संतोष करने से उसका पुष्प मिल जाएगा, संतोष करने से पैसा नहीं मिलेगा, धन की भूख मिट जाएगी, जो लाखों करोड़ों और अरबों मिट्टिया मिलने पर भूख नहीं मिटती और संतोष से भूख मिल जाती। असली धनवान वही है कि जिसको धन की जरूरत नहीं है, अर्थ ये है उसका, ये चाहते हैं कि संतोष करने पैसा मिल जाएगा। संतोष से धनवान हो जाता है आदमी, तो समझ जाएगा संतोष करने से लखपति करोड़पति हो जाएगा, ये अर्थ इसका नहीं है। करोड़पति अरबपति भी महान दरिद्री है, महान दरिद्री, बड़े दरिद्री, जिसके पास है 100-200 रुपया है वो छोटा दरिद्री, 1000-10000 है वैसे बड़ा दरिद्री, 1,00,000 रुपया तो उससे ही बड़ा दरिद्री, और करोड़ रुपया तो महान दरिद्री। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, किसी और मिले इससे वो धनवान है क्या? तो धनवान है नहीं, वो महान दरिद्री है। धन के कारण से दरिद्री होता है, धनवान नहीं होता है। संतोष से दरिद्री नष्ट हो जाती है, मन वह जरूरत रहती ही नहीं, इच्छा ही नहीं रहती पैसे मिले। तो असली धनवान तो वही है जिसके संतोष है, संतोष से रुपया कैसे मिल जाएगा? अब धनवान में मैंने कहता था, आप समझते हो संतोष लखपति करोड़पति हो जाएंगे, ये अर्थ है ही नहीं। रामायण में आया है, नहीं दरिद्र सब दुख जग माहे और संत मिलन सम सुख जग नाही। थोड़ा फर्क होगा इसमें, मानो संत मिल जाए उनके समान तो कोई सुख नहीं है, और दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये नहीं है कि जो दरिद्र है उसको दुख नहीं है, कैसे पैसा नहीं है बड़ा भारी दुखी है, ये अर्थ नहीं है इसका। नहीं दरिद्र सब दुख, दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है, यहाँ दरिद्रता पैसा के अभाव का नाम नहीं है। सत्संग मिलता है, सत्संग नहीं मिला वो दरिद्री है, सत्संग मिला है वो धनवान है, ये अर्थ है इसका। समझाया नहीं? तुम जानने वाले ब्राह्मण ने बताओ भाई अर्थ कि दरिद्र के समान दुख नहीं है तो सुख क्या है संत समन में तो संत संत के सुख नहीं है तो सुख नहीं है तो सत्संग मिले तब दरिद्र नहीं है ये सत्संग नहीं मिले तो दरिद्र यही अर्थ होगा और क्या होगा पैसा नहीं है दरिद्र होगा वह अर्थ तो पैसा मिलने समान सुख नहीं है कहना चाहिए अगर दरिद्री पैसा न मिलने का ही दुख है तो पैसा मिलने से सुख होगा ये कहना चाहिए क्या गोस्वामी जी सूरदास थे क्या शांत समझते ही नहीं थे बे समझते दुख तो मिला है दरिद्री समान अरे सुख बताया सत्संग में कि प्रसंगिक बात तो एक प्रसंग कहनी चाहिए ना वो तो प्रसंग के धन की बात अरे निकल सत्संग समझ सुन रहा है सत्संग में तो दरिद्री कौन जिसको सत्संग नहीं मिला इसके समान को दुख है ही नहीं अब तुम करो रामायण जानने वाले नरसिंह जी भी जानते हैं तुम जानते हो ज्यादा ये रामायण पूरी जानते हैं ये बैठे है ना नरसिंह जी को पता है कि नहीं पता नहीं है ला रामायण ला पूछो बताओ ना नरसिंह जी आप बताओ आप भी तो रामायण का जानते हो करते हो कथा करते हो नहीं दरिद्री समय दुख नहीं है कोई संत समय में सुख नहीं है तो दरिद्र का अर्थ क्या होना चाहिए धन का अभाव होना चाहिए सत्संग का अभाव होना चाहिए संत नहीं मिले तो दरिद्री समय दरिद्री का मतलब कि भोगों के पदार्थों के लिए सदा खाऊं ही करता रहेगा भले कितने ही तो पदार्थ मिल जाए कितना ही धन मिल जाए उसे भूख ही भूख रहेगी और सत्संग मिल जाएगी तो भूख नहीं रहेगी ये मतलब है उसका तो बात ये थी कौशल पुर भाषी नारी शुद्ध कहाँ का है दो पूछ लो कोई अठार पूरे कांड में फिर पूरे उत्तर कांड तक बाल से लेकर पूरी रामायण आप पूछ लो संख्या सहित सब पूछ ले नसीब थे पूछ लो नसीब पूछते हो अपाई पूछो देखो दोहा की बात बताओ पहले एक दोहा जो आरंभ में होता है ना आरंभ में श्लोक होते हैं दोहा शोर सा होता है उसके बाद चौपाया चलती है तो दोहा कौन सा होगा कि ऊपर चौपाया है वे नीचे दोहा होता है उसकी चौपाया होती ऊपर ये बताया अमूल दोहे की चौपाया है तो चौपाया ऊपर ली होती है तुम दोनों बीच के बता दिया करो भाई ये नहीं समझे ना मन उस दोहे की चौपाई है ऐसा कहेगा राम का दिल दोहे का है तो पहले दोहे की है पहले दोहे की नहीं है दोहा है विश्राम का यार चलता है चौपाई से चल चौपाई पूरी और दोहा आता है उस दोहे की चौपाया है ऊपर ले वाली है सिद्धांत ये अब कोई चौपाई पूछो कटेगी तुम दोनों दोहरे बीच में कहते भैया आप तो नहीं आवे रोकोगे कठे से पूछ लो ये हमारे गीता में घना है रामायण को एक ही अपन दो दूसरा तो कोई पता नहीं है आप में कोई हो तो मैं जानता नहीं हूँ गीता में बने हमारे बहुत हट है कान पूछना कई पूछो कई बैठा है अब तू बता भाई इस वास्ते धन नहीं मिला ये है नहीं तो दरिद्र नाम किसका है कि जो संत नहीं मिले सत्संग नहीं मिला क्यों दरिद्री सफा चाहे करोड़पति हो सब दरिद्री क्योंकि उनकी भूख मिटती नहीं श्रीमान कौन है लक्ष्मीमान कौन है जिसे धन की भूख नहीं है अरे भूखा कौन है जो ज्यादा जल पिए प्यासा कौन है जल ज्यादा पिए भूखा ज्यादा भूख खावे वो ज्यादा भूखा थोड़ा अन्न खावे वो थोड़ा भूखा जल थोड़ा पिए थोड़ा प्यासा ज्यादा जल पिए ज्यादा प्यासा तो घनी धन की भूख धनी धनीवान के होती है निर्धन के होती है 300-150-200 रुपये ठीक हो जाता है ऐसे के लखपति हमारे 100-200 कुल गिनती होती है वे बड़ा डाकी है पाको फाड़ रही हूँ महान दरिद्री है भाई तो उसमें संतोष से रुपया थोड़ा ही मिल जाएगा संतोष से रुपया की गर्ज मिलती जाएगी धनवान वही है जिसके धन की गर्ज नहीं है तो वही धनवान है या धन की गर्ज है तो दरिद्री है अब कुछ समझ आया कि नहीं जिसके ज्यादा धन की गर्ज है वो ज्यादा दरिद्री थोड़ी धन की गर्ज है थोड़ा दरिद्री तो ज्यादा धन की गर्ज किसके होती है गरीब है उनको पूछो आप वैसे पंडित जी मूल जी पूछो, आपकी पांच सात दस पीढ़ी में कभी करोड़ रुपया घटा हुआ है क्या? कभी करोड़ों में बताओ, क्षण बता दो, आप बताओ नरसिंह जी, हर पिताजी पितामह जगह करोड़ रुपए घटा कभी हुआ है रुपया वैसे घाटो में देखो बोला किस तरह से घाटो तो रुपया वैसे क्यों गए कैसे बोल रहा है कौन है रुपया वाला? अब ये समझ में थोड़ी आई बात, संतोष तुल्यम निधि सिन्हा ने, संतोष के समान कोई खजाना नहीं है। संतोष के समान कोई खजाना नहीं है, बड़ा भारी खजाना है। जो दस बीस पचास भजे शत हो जा हटार तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब भजे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज्य मिले तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, संसुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। संतोष में भूख नहीं भागेगी, करोड़ रुपया त्रिलोक राज मिल जाए बोले भूखा ही भूखा रहे तो भूख बढ़ेगी, ये मतलब है उसका। संतोष तुल्यम निधिरस्ती नानित सर्पा पिबंती न तो दुर्बला अस्ते शुष्क बलिनो भवंती कंदे फले मुनिवरा गमयंती कालम संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। बड़ा खजाना संतोष का है, जरूर दिन उसे तो संतोष धन क्या निर्धनता मिट जाती है। निर्धनता क्या, धन की आवश्यकता नहीं रहती, धन की भूख रहती ही नहीं, असली वो जो धन की भूख मिट जाए। एक ब्राह्मण थे, ऐसी बात सुनी मैंने, ब्राह्मण बड़े पंडित बड़े थे और बड़े संतोषी, संतोष है ना संतोष, संतोषात ब्राह्मण है शुचि, सुना है कि नहीं आपने? ब्राह्मण शुद्ध कहा से होता है, संतोष से होता है, वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध भूमि जल को प्राप्त शुद्ध नादि प्रतिप्रदा संतोषात ब्राह्मण है शुचि। तो एक संतोष मेरे बड़े अच्छे पंडित थे, भजन ध्यान सब में कीर्ति में अपना संध्या गायत्री में रहते थे रहते, तो वहां के राजा थे वो पंडित जी को जानते थे। तो पंडित जी ऐसे थे घर में कुछ रखते नहीं थे, कल के दिन दिन के लिए भी अनाज पास में नहीं रखते थे। और जो संतों ब्राह्मणों का वर्णन आया है वहां कुशील धान नहीं है, घर धान्य में कहते हैं घड़े भर का धान हो जाए, एक सौ भैया धान है घर में इतना संग्रह और संग्रह नहीं है, तो वे संग्रह रखते नहीं थे। जिस दिन जो जो मिल जाए उस दिन अपना काम कर देते, उतना पर कल के लिए नहीं। तो राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई करी, तो उसमें पंडित जी ने सुन लिया कि राजा अमुक राजा पर चढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि उस राजा के पास धन बहुत है, तो धन सब ले ले लूट ले उस राज पर अपना कब्जा कर ले, हम बलवान है वो इतना बलवान नहीं है, ऐसा कोई धन चढ़ता है। तो पंडित जी ने क्या किया कि वो सब राजा रवाने हुए चढ़ाई करके, तो पंडित जी दो पैसा लेकर गए पास, दो पैसा लेकर के राजन मैं पैसा दे तो आपको ले हो गए या दो पैसा ले लो आप, कि पंडित दो पैसा कहते मेरा आज ऊपर गया बच गया, आज पैसा बच गया, भोजन कर लिया और पैसा कायम खर्च करूं ये सब बच गया, इस वास्ते आप दे दो। मैंने देखा कि पैसा किसको दूं, कि बच्चे धन की ज्यादा कर्ज उसको दूं, तो धन का ऐसा गरीबी कोई आप जैसा मिला नहीं, इस वास्ते आपको देता हूँ और कुछ दे। कैसे धन के लिए कितना आदमी वहां का मरेगा, कितना आदमी यहाँ का मरेगा, यहाँ पर दर्जी क्या करोगे, आपकी बहुत ज्यादा भूख है तो दो पैसा आप मेरे अधिक है, इस वास्ते आप दे देता हूँ। राजा यात्रा बंद कर दी, समझे ज्ञान आ गया मैं तो बच गया, करूँ क्या, रोटी खा ली नहीं और मेरा खर्चा है नहीं, मैंने समझा ज्यादा दरिद्री कौन है, जो अपना मारे उन आदमी को मारे वो ज्यादा दरिद्री, पर धनी बहुत जरूरत है, इस बात दो पैसा ही ले लो आप। तो श्रीमान कौन हो गया, वो ब्राह्मण पंडित है श्रीमान, तो राजा तो दरिद्री है, जो अपना राज मरेगा उसका आदमी मरेगा क्या फायदा निकलेगा, रोटी नहीं मिलती है क्या। तो दरिद्री कौन है, तो दरिद्री वास्तव में जिसके विशाल तृष्णा भूख विशाल बीड़ी है वो दरिद्री है, तो संत सत्संग मिलने की पहचान क्या है कि सत्संग जिसको मिल जाए ठीक तरह से उसके भीतर की भूख मिट जाती है। ऐसे हुआ है मेरे को, व्यक्ति मिले हैं, ऐसे व्यक्ति मिले हैं, नाम मैं नहीं बताता हूँ अभी। विजन के पास मन रहती थी तो उन्होंने ये बात कही, अब मेरे धन की चिंता नहीं रहती है, मेरी धन मिल जाए ऐसी मेरी चिंता नहीं रहती है, सत्संग करने वालों ने कहा है। तो पहली बात बोलूं, पूर्व दिशा क्या थी? पूर्व दिशा ये थी, मेरे को देखते थे कि स्वामी जी भागते फिरते हैं। पहले मैं सर जवान था ना, तो खूब भागता था, वहां गया वहां गया वहां गया वहां भागता था। तो वे सोच करते थे कबार तो स्वामी जी जवानी है, घूमता फिरे, मैं बूढ़ा ही काम कैसे चलेगा, ना कहा संगय कुछ करते ही नहीं, रुपया रखते ही नहीं जमा, तो बूढ़ापे में दशा क्या होगी, ऐसे मेरी चिंता करते थे। सज्जनता थी ना उनकी, अभी तो नशा चढ़ रही फिर है भैया जवानी में, बस है कौन पूछे इनको क्या खासी लग रहा था पास में। वे इस पुरुष की करते थे, वो तो बात मेरे को पीछे कही कि मेरे मन में ऐसी थी, अब मेरे को ऐसी बात हो गई कि धन की इच्छा मेरे नहीं है, कि धन संग्रह करने की इच्छा नहीं है। वही खुद पुरुष वही कहते हैं जो मेरी चिंता करते थे, ऐसी बीती हुई बात है। तो लक्ष्मीवान कौन हुआ जिसे धन की जरूरत नहीं, हुआ लक्ष्मीवान है। तो इस बात वो बात बताई थी, तो एक भाई ने प्रश्न किया कि संतोष करने से रुपया मिल जाता है क्या? आप समझे ही नहीं, रुपया मिल गया दरिद्रता मिटती नहीं है, दरिद्रता मिटती है संतोष से, रुपये की जरूरत नहीं रहती है, भीतर लगने से गहरा। अब एक बात बताओ, और नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, संतोष करना चाहिए और संतोष नहीं करना चाहिए, दो चीज है। किस पर संतोष करना चाहिए? संतोष त्रिशु कर्तव्य, स्वधारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र आदि परिवार मिल गया है और भोजन जैसा मिल गया है और धन जितना मिल गया है इसमें संतोष करो। संतोष त्रिशु कर्तव्य, स्वधारे भोजने धने, अरे त्रिशु नहीं कुछ कर्तव्य, तीनों में नहीं करना का, स्वाध्याय जप दान, पढ़ाई में भगवान के चिंतन में और जप में और दान में संतोष नहीं करना, संतोष बाधेगा उसमें, संतोष उद्धन भेज तो सट भेगाता महत्व से, महत्व को भेगाता गया संतोष। अर्थ क्या हुआ अब ध्यान देकर सुनना, पुराने किए हुए कर्मों के अनुसार जो परिस्थिति मिले उसमें तो संतोष करना, और नया उद्योग करना है, भजन ध्यान करना है, नया पुरुषार्थ करना है, उसमें संतोष नहीं करना, ये तात्पर्य है इसका। प्राप्त के कारण से जो अपने को परिस्थिति मिली है उसमें संतोष करो, संतोष नहीं करो तो रोगे और करोगे क्या बताओ, क्या करोगे, क्या रोने से मिल जाएगा आज, तो उसमें मिली जगह संतोष करो, अब मिलना तो फिर मिल जाएगा, नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा। कितने आप तृष्णा करो, मिलने जितना ही मिलेगा, नहीं मिलने वाला नहीं मिलेगा, और मिलने वाला मिलेगा जान करके आपसे आप मिलेगा, ये बात है पक्की एकदम, हमारे विश्वास होने में ये बात अलग है, उनको चीज मिलेगी जो मिलने वाली मिलेगी। मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा क्या? तो बुखार मेरा तो आपको नहीं आता, धन मेरा तो आपको कैसे मिल जाएगा, दोनों बातें सुख दुख दोनों ही, सुख महेंद्रिय राजन स्वर्ग नर्क ही होगा, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में होता है नर्क में भी होता है, तस्मात निश्चित देशवास विवेकी को भोगों का सुख और संग्रह की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बिना इच्छा भी मिलेगा, तो मिलेगा किसको, संतोष को मिलेगा, दरिद्री को भी, संतोष धनी को भी, संतोष रहने वाले असंतोष रहेगा दोनों को मिलेगा, मिलना जितना ही मिलेगा, संतोष रहेगा तो मस्त रहेगा जितना मिल जाए उसमें, और जो संतोष नहीं होगा तो हाय धन करता करता ही मरेगा, दुख में दुख में दुख ही होगा। इस वास्ते भाई जो अपना निर्वाह होता है उसमें अपने मस्त रहो, उद्योग इसका अर्थ ये नहीं है उद्योग न करें, उद्योग नहीं करता आलसी, उद्योग कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कर रहे भजले श्री रघुवीर, भजले श्री ये तो काम करना है भजना है, चिंता क्यों करे, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे शरीर रचा है। पहले शरीर रचा है तो शरीर में पहले तुम्हारा व्यवस्था पहले हुई है। आप है, बहन माता है, भाई है, हम जो माँ के जन्म लेते हैं तो माँ के जन्म लेते हैं पीछे दूध फैला होता है पैदा, कल पीछे होगा जन्म गया दूध लाओ कहीं से। प्राय कोई बच्चे को नहीं होता, बात नहीं है, पर सिद्धांत है कि पहले दूध पैदा होता है। इसकी क्या पहचान, ये माया जानती है, मैं बताऊं बात सुनी हुई। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी माँ का दूध, वो पहला दूध नहीं पिलाते हैं, वो दूध निकाल देते हैं। वो दूध निकाल करके फिर वो दे रहे बच्चे को, क्यों कि वो कई दिन का दूध पड़ा हुआ है, वो जमा हुआ दूध है, बच्चे के पचेगा नहीं। वो जैसे रड़ा ले रहे दूध को, ओटा लेते हैं तो वो खोआ बन जाता है, इस तरह से पहले का बना हुआ दूध वो खोआ बना हुआ है। इस बार बच्चों को पिला से बच्चा मर जाएगा, तो पचा सकेगा नहीं। इस बार दूध को निकाल दे, उसको दूध को निकाल खेल निकाल करके और फिर दूध पिला दे बच्चे को। जैसे सिद्ध हुआ दूध पहले पैदा हुआ, क्या सिद्ध हुआ बताओ, इन बहन माताओं को पूछ लो। तो पहले दूध पैदा होता, पहले ऐसे पशुओं की खेल निकालते हैं, खेल निकाल देते हैं, फिर वो दूध पिलाते हैं, जो दूध वो जमा हुआ हुआ है बस बच्चे को पचा रहे हैं। तो इससे सिद्ध हुआ दूध पहले पैदा हुआ, बच्चा पीछे पैदा हुआ। ऐसे प्रारब्ध आपका पहले है, सही आपका पीछे है। लोग करे चिंता भोजन की, दादू दुनिया बावली सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी दो पारों पहली, बताओ सोच करे। हमारा रोटी है, हमारी अन्न है, तो हम जी रहे हैं, कहाँ है इसका पता नहीं है, रम है हमारा अन्न है। पर हम तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। तो आपके जीने की सामग्री ये नहीं, पारमार्थ सामग्री भी भगवान ने दे रखी है। आपको जैसा ज्ञान चाहिए वैसा ज्ञान आपको दे रखा है भगवान ने। आप कहते ऊंचे महात्मा बड़े महात्मा नहीं मिले, अच्छा बड़े नहीं मिले तो छोटे तो मिले होंगे, तो छोटे मिले उनका तो सब ले लिया, उनका ज्ञान तो धारण कर लिया, तो बड़े महात्मा की जरूरत हो गए। तो जैसा मिला उनका पूरा कर लो, बड़ा महात्मा मिल जाएगा। अभी जितनी सुनी है जैसा संत मिले आए वैसे तो आप बन गए, अगर वैसे नहीं बने तो फिर बड़ा महात्मा मिल क्या करेगा। तो हमारे से ऊंचा महात्मा हमें उनको मिल जाएगा जरूर, भगवान ने ऐसी कृपा है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो प्राप्ति के लिए सामग्री अपने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, मिली हुई है हमारी सामग्री, सबको मिली है, सब भाइयों को सब बहनों को सबको मिली हुई है, उसे अपना कल्याण कर लो। तो इस वास्ते उस धन आदि के लिए तृष्णा मत करो, काम करो, अपना अपना कर्तव्य करते रहो, कर्तव्य करे जैसे मिल जाओ। कहते हैं कि महाराज हम कर्तव्य करें झूठ मत करो, जाति बंद करो, बेईमानी मत करो, ठगी धोखेदार बंद करो। कहते महाराज आज काल बिना धोखे के झूठ कपट के बिना निर्वाण नहीं होगा। अच्छा निर्वाण नहीं होगा, जब ध्यान देकर सुनना आप, निर्वाण नहीं होगा तो क्या होगा अंत में, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मर जाएंगे, बिना अन्न के हम मर जाएंगे, होगा नहीं। आपकी धारणा है कि काम नहीं चलेगा, झूठ कर बेईमानी से धन कमाने काम चलेगा, और साधु साधु जाओ धन नहीं सर मिलेगा, नहीं मर जाएगा आदमी। अच्छा तो बिना अन्न के मर जाएगा, और जीव कैसे झूठ कपट बेईमानी करके धन कमाएगा, तुम जीते रहेंगे। बिना अन्न के हम मर जाएंगे, होगा नहीं। आपकी धारणा है कि काम नहीं चलेगा, झूठ कर बेईमानी से धन कमाने काम चलेगा, और साधु साधु जाओ धन नहीं सर मिलेगा, नहीं मर जाएगा आदमी। अच्छा तो बिना अन्न के मर जाएगा, और जीव कैसे झूठ कपट बेईमानी करके धन कमाएगा, तुम जीते रहेंगे। अच्छा जीते रहेंगे पीछे मरोगे नहीं, सच्ची बात जाना, मेरी बात पूरी समझना, पीछे नहीं मरोगे क्या, झूठ कर बेईमान रोट खाते रहोगे फिर मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो अभी मरे पैसे मरे इनमें फर्क क्या होगा, कि अभी मर जाए तो पाप है कम थी, झूठ गौर बेईमानी करके पाप की पोटली बड़ी बढ़ा करके पीछे मरेंगे। क्या मनुष्य जन्म पाप कमाने के लिए है? इसका उत्तर तो आपको ही दो। मेरी बात समझेगा नहीं? मान झूठ गौर बेईमानी नहीं करें तो मर जाएंगे, या झूठ गौर बेईमानी करें तो जीते रहेंगे। तो जीते रहेंगे, जीते ही रहोगे, मरोगे पास अंत में भी कि मरेंगे ही। तो मर गया, आज मर जाओ तो पाप भी न मर जाओगे। 5-7-10 वर्ष जियोगे तो पाप की पोटली बड़ी बांध करके झूठ गौर बेईमानी करके पीछे मरोगे, तो थोड़े पाप में मर जाओ। तो बात तो आपने ठीक कही, मन हम झूठ गौर पहले कर लिया, अब कर लिया तो झूठ गौर तो हो ही गया, अब झूठ गौर नहीं करें तो पाप भी हो गया और मर भी जाएंगे, क्या फायदा बताओ। अब कर लिया 100 में 50 कोई परवाह नहीं, कर दो काम अपने, झूठ गौर बेईमानी कर दो, कर तो लिया ही, तो कर लिया तो कोई बढ़िया काम क्यों हो गया, दंड भोगोगे, काम तो घटिया ही किया है, फिर पढ़ लो, फिर वो पोटली बांध लो, इतने से संतोष कर लो कि पाप इतना काफी है, अब मर जाओ भले ही अन्न नहीं मिले, इतने संतोष करो पाप से, ये तो पाप घना ही है, कंचाना चाहिए पाप, उतर दो इसका, अरे संतोष करो तो पाप करना पड़ेगा क्या? तो निर्धन करे आदमी पाप, बताओ नहीं, भूख है वो तो क्या करेगा, लाखों से करोड़ रूपये जो भूख और मिटेगा। मैंने कलकत्ते के एक सज्जन को पूछा था, धनी आदमी थे वो, उनको पूछा मैंने, आप 2-3 पीढ़ी खाओ जितना पैसा आपके पास में है, यार भजन सत्संग करो, धन कमा तो अब कमा कर क्या करोगे, उस धन का क्या करोगे। जो सज्जन आदमी थे, तो स्वामी जी इसका जवाब हमारे पास नहीं है, रोटी कपड़ा मकान तो आपके काफी है, अब धन कमाने क्या करोगे, उस धन का क्या करोगे, छोड़कर मरोगे तो 1-2 करोड़ ज्यादा छोड़ मर गया, तो कम छोड़ लो, मर गया 10-10 हजार ही छोड़ दो, लाख 1 करोड़ नहीं छोड़ सही, 10 हजार ही छोड़ मरे, मरोगे कुछ छोड़ करके, साधु विरुद्ध त्यागी है उसकी फूटी तुम्बी भी बची, बचेगी लंगोट भी बचेगी, अन्न भी बचेगा, और मरेगा पहले सच्ची झूठी बोलो सब विचार करो, कुछ छोड़कर ही मरेगा, तो छोड़कर ज्यादा छोड़कर मरो, थोड़ा जोर छोड़कर मरो, छोड़कर मरना ही है तो फिर ज्यादा क्यों तड़पो। भाई धन हाय धन हाय धन हाय धन, जैसे झूठ कर मत, बेईमानी करो, धोखेबाजी करो, तो इसमें संतोष करो। और जो भजन ध्यान करना है, नया उद्योग करना है, सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, जप करना है, दान पुण्य करना है, सेवा करनी है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, उसमें संतोष मत करो, क्योंकि वो आपको शुद्धि करने वाली है, आपको निर्मल बनाने वाली है, साथ में चलने वाली पूंजी है, उसके लिए संतोष मत करो, निर्वाह की चिंता मत करो, निर्वाह तो होगा, या निर्वाह नहीं होगा तो फिर हमारे को दोष नहीं लगेगा, आप पाप नहीं करोगे दोष लगेगा क्या, पाप अन्याय करोगे निर्मर जाओगे तो पाप लगेगा, बोलो, अन्याय नहीं करो पाप नहीं लगेगा, अन्याय करो तो पाप लगेगा, इस वास्ते निर्वाह के लिए आप अपना उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, ये सब करते हैं, अपने पुरुषार्थ करते हैं, यशमन जीवत जीवंती बहवा श्रोत्र जीवतु चंद्र भयांशी किग्न कुरवंती स्वंस्वा सोधर पूर्णम, यशमन जीवत जीवंती बहवा, जिसके जीने से बहुत जीते हैं वो जीना सार्थक है, यशमन जीवत जीवंती बहवा श्रोत्र जीवतु, श्रोत्र जीवतु, वो जीता रहे जिनके जीने से बहुत जीते हैं। यार अपने उधर पूर्ति करने तो पक्षी भी अपनी चोंच से उधर पूर्ति कर लेते हैं, उधर पूर्ति के लिए क्या बड़ी बात है, जो सबकी हो जाती है, तो जिसके जीने से बहुतों को जीवन मिले, जिसके जीने से बहुतों को संतोष मिले, जिसको जीने से बहुतों को शांति मिले, बहुतों को परमार्थिक तत्व की प्राप्ति हो, तो वो जीना बढ़िया है उसका, यशमन जीवत जीवंती बहवा श्रोत्र जीवतु, वो जीता रहे, उधर पूर्ति क्या बात है, उधर पूर्ति तो प्राप्त से होती है, इस बार से उद्योग नहीं करना ये बात नहीं है, तो इसका क्या तात्पर्य है, ध्यान देकर सुने मेरी बात को, जो प्रारब्ध की बात है वो प्रारब्ध की बात है तो उद्योग नहीं करें, ये प्रारब्ध का अर्थ है ही नहीं, प्रारब्ध का अर्थ है चिंता मत करो, उद्योग मत करो, नहीं है उद्योग तो नया करना चाहिए, इसमें संतोष करना चाहिए। नहीं, रात्रि दसवाद अशक्त सततम कार्यं कर्म समाचार अशक्त सततम सतता निरतता शांत निरंतर तक मशीन की तरह काम करो, पर करो दुनिया के हित के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, निर्वाह के लिए, भोगों के लिए करते हुए वे उनका पतन होगा। भोग ईश्वरीय प्रसोदान भोग मरे ईश्वर जा सकते जन्म जल ज्यादा इकट्ठा कर ले, ज्यादा भोग भोग ले, इसलिए ये धन कार फल विषय है न भाई, ये नहीं है। भजन ध्यान करो, आध्यात्म उन्नति करो, जो सही है मरा है मनुष्य का पद मिला पद गया नहीं। अजीव तो मत करना फिकरी रे, जीव तो मत करना फिकरी, भागल की सो मिली रहेगी बुरी भली शकरी, तप करने हिरणा कुछ आयो बस पायो जबरी, लोह लकड़ से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी। नखुआरी मरे करे, लोह लकड़ से नहीं मरा, नखुमर के नक्शो क्यों फिकर कह दो। सहस्त्रपुत्र सागर के होता जब कह दो जबरी, थारी गतने तुझे जाने आग मिली नहीं लकड़ी। कपिल जी की दृष्टि से मर गया, लकड़ी को मिली बराबरों ने और सागर बना दिया। सागर बेटा बड़ा सागर है समुद्र, खोद खोद समुद्र बना दिया, यार आग लकड़ी को मिली नहीं तुम्हें। भाई मिलने वाले के लिए मत करो, नया उद्योग करो, नया प्रसाद करो, उसके संतोष रखो। जैसे निर्वाह के लिए चिंता मत करो, चिंता करो, त्यक्त्वा चिंताम् भवराम भोग निष्ठां कनिष्ठां दोषाविष्टां सुमद हरिणीं अत्यनिष्ठां वरिष्ठां। चिंता परब्रह्म विनिश्चय आय, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चिंता करो, कैसे तत्व ज्ञान हो, कैसे प्राप्ति हो, कैसे कल्याण हो, इसके लिए चिंता करो। धन के लिए चिंता करते हो, धन तो मिलने वाला ही मिलेगा, चिंता करो तो मिलेगा, न करो तो मिलेगा, वो तो मिलने वाला मिलेगा ही। इंद्रियों से होने वाला सुख आप करो तो मिलेगा, न करो तो मिलेगा, मिलने वाला जितना ही मिलेगा। बहुत उद्योग करो में नहीं मिलो, नहीं मिलेगा। इस वास्ते भगवान के भजन करके अगर उद्धार के लिए उद्योग करो, पुरुषार्थ करो, धन कमाओ तो भी सच्चाई के साथ, तो व्यापार से मुक्ति, व्यापार द्वारा मुक्ति हो जाए, सच्चाई से काम करो, कल्याण करने के लिए उद्योग करो, धन के और जीने के लिए नहीं। ये तो अपने निर्वाह होगा। मनुष्य की जसी हुई है बात ऐसी कि उद्योग करे तभी होता है, नहीं तो नहीं होता है। ऐसी बढ़िया बातें हैं ये, बालकपन की बात मैंने पढ़ी थी तो वो बालकपन की है, वो बढ़िया बात नहीं है, मैंने पढ़ी थी। दो आदमी थे, एक तो कहता है कि प्राप्त से मिलेगा, एक कहता है पुरुषार्थ कर से मिलेगा। प्राप्त से क्या है समझे, प्राप्त से बैठे भूखा मरोगे, एक उद्योग करो तो मिल जाएगा। तो दोनों चले गए जंगल में, जंगल में चले गए दोनों अपने, वो दोनों ही भजन स्मरण करते हैं। जिसने बिचारा कि उद्योग से रोटी मिलती है तो उसने पुरुषार्थ किया, जंगल में से कहीं फल ले आया, फल दिया, लाल कंद ला कर खा लिया, मैंने खिला दिया, आप ही खा लिया। खाने के बाद बोला कि देख तेरे भाई बैठे रहते भूखा मरते है कि नहीं, मैंने उद्योग किया तेरे भाई दोनों को पेट भर गया। तो सब बैठे रहे भूखा ही मरते, तो कहते तू देख ले बैठे पेट भर गया कि नहीं। वो कहते उद्योग कर रहे तेरे मेरे दोनों मिली, तो मैंने कौन सा उद्योग किया, पेट भर गया ना। तकदीर और तदबीर ऐसा नाम था उसका, बचपन में पढ़ी थी पुस्तक। तो ये ऊंचे सिद्धांत की बात नहीं है, ऊंचे सिद्धांत की बात ये है कि अगर अपने कल्याण करने के लिए उद्योग करो, निर्वाह के लिए उद्योग मत करो। इसमें बात बताओ, देखो ध्यान देकर सुनो, आप अगर भोजन नहीं करोगे तो भोजन किया हुआ सड़ जाएगा। भोजन बनाया हुआ रख दो, दो चार पांच दिन भोजन मत करो, भोजन ठीक रहेगा। अगर आप भोजन नहीं करो तो आप बैठी हो जाओ, सड़ जाओ, जाओगे दो चार पांच दिन में सड़ जाओगे क्या? तो भोजन की दुर्दशा होगी, आपकी दुर्दशा नहीं होगी। इस वास्ते आप भोजन पर कृपा करो, कर लो भाई, बिगड़े नहीं। आपको क्या भोजन नहीं करे, बिगड़े तो वो बिगड़ता है, आप थोड़ी बिगड़ते हो। दो दिन पांच दिन दस दिन मत करो, आप छोड़ोगे नहीं। तो भोजन की जरूरत भोजन को है कि कोई खाने वाला हो। चीजों की जरूरत आपकी है, आपको जरूरत नहीं है, पर आपने ऊंधी बात पकड़ ली कि हमारे पास जरूरत है, तुम्हारे पास क्या जरूरत है, आई नहीं ख्याल में। मनुष्य काम नहीं ले, धन क्या काम का, जो धन इकट्ठा किया है आप काम में नहीं लेते। उसने रुपया गिरा, चांदी सोना इकट्ठा कर बक्सा भर लिया, हमने एक बक्स में पत्थर भर लिए, वजन में तो कम है नहीं, थोड़ा बहुत सोने में वजन ज्यादा होता है, मन कोई वजन में तो कम नहीं है। काम नहीं लाओ तो पत्थर में सोने में क्या फर्क है, काम में लाओ तो सोने में बड़ा भारी फर्क है। तो काम ने लोग संग्रह संग्रह करते जाओगे, मरोगे तो क्या फायदा निकलेगा। आपने नोट भर लिया, हमने पुराने अखबार भर लिए, पक्षा में आपने भर लिया, हमने भर लिया, खर्च नहीं करो तुम मत करो, हम भी नहीं करेंगे, क्या फर्क है। फर्क तो खर्च करोगे तब है, खर्च करो तो आपके काम आएगा, औरों के खर्च करने से काम आवेगा, बक्से पड़े काम आवेगा, दत्त पड़े रहो चाहे अखबार पड़े हो पुराने, क्या फर्क है उसमें। तो खर्च बढ़िया है, संग्रह बढ़िया है, पर मन में जती हुई संग्रह कर ले, धनवान बढ़ जावे, हम लखपति है, कोई ऊंचे हो जावे लखपति है। ये लखपति का जो ऊंचा दर्जा आपको मिलता है, ये दरिद्र लिया है, आपका नहीं है ऊंचा दर्जा। गांव में एक लखपति है तो सब लोग आदर करते हैं कि नहीं, अगर आप लखपति हो गांव में सब करोड़पति हो तो आपको कुछ गणना होगी क्या। तो लखपति दरिद्र नहीं बनाया है आपने, तो धन से धन आप लखपति नहीं बनाया है। जिनके पास धन नहीं उन लोगों ने धनी बनाया है, तो धनी बनाने वाले है दरिद्री, दरिद्री धनी बनाते हैं आपको। आप दरिद्र सेवा नहीं करते, कृतज्ञ हैं आप, जिस दरिद्र जिन दरिद्रिया ने आपको धनवाद पदवाद पद दिया उनकी सेवा नहीं करते तो कृतज्ञ नहीं हो। धनवाद पद दो दरिद्र ने दिया है, क्या धनवान ने दिया है, सब करोड़पति हो जाए लखपति का अभिमान। धनवान बनाने वाले है दरिद्री, विश्वास दरिद्रों की सेवा करो तो कहीं कृतज्ञ होंगे, न तो कृतज्ञ नहीं होगा पाप लगेगा। तो सिद्धांत है वास्तव में ईश्वर भाई, संतोष करने से सब चीज मिलती है, संतोष चीज मिले बिना हो जाएगा। अब देखो एक दूसरी बात बताऊ, आदमी के पास में धन होने से वो खर्च करेगा, दान देगा, पुण्य करेगा, दूसरों का हित करेगा, सब खर्च होता है, दरिद्र क्या करेगा बताओ। मैंने कल ही कहा था परसों, एक कार्य सज्जन ने कहा मेरी लड़की होगा संबंध नहीं होगा क्या करूँ, मैंने कहा भाई मेरे पास बहुत होगा दो रोवा तु ही रोई मैं रहू और क्या करूँगा, मेरे पास है नहीं कुछ ज्यादा दया, वो दया नहीं आती मैं क्यों रोऊंगा, मैं रोऊंगा तो दया आ जाएगी, तो मेरे तो सूर्य कुमारी मारे को सूर्य कुमारी है तो तुम्हारे दो रोवेंगे फायदा का निकले। तो क्या करे भाई, धन होने से देखो सूर्य का कुमारी का ब्याह हो जाए, धन नहीं तो कैसे करे, दान पुण्य करे। तो दान पुण्य करें, तो दान पुण्य करेंगे धन होने से, और हमारे पास धन नहीं है तो हम दान पुण्य कर नहीं सकते। तो दान पुण्य करेगा उसको तो कुपात्र सुपात्र मिलेगा, ये कुपात्र है तो सुपात्र है, हमारे दान करना नहीं है कुपात्र मिलेगा हमारे को, तो धन दान करने से कुपात्र मिलेगा, हमारे को सुपात्र ही मिलेगा, कुपात्र मिलेगा ही नहीं। आप में कौन कुपात्र है बताओ, हमारे सब सुपात्र है, कुपात्र दृष्टि होगी नहीं, दान दे तो कुपात्र दिखेगा, ये दान के लायक नहीं है कुपात्र है, ये दान के लायक है सुपात्र है। तो कुपात्र बनाओ दुनिया ने धन वेदन, और धन नहीं हो तो छोड़ा सुपात्र है, सब श्रेष्ठ है, सब चूचे समझे नहीं पता नहीं अब। तो धन की महत्ता नहीं है, धन की महत्ता खर्चे में है, संग्रह में महत्ता नहीं है। आपके काम खर्च करने से होगा, औरों के काम खर्च करने से आवेगा। जोर जोर धन कृपा जन मान रहे मन मोद, मधुमाखी जब मूड मद गिरत काल की गोद। जोर जोर धन कृपा जन मन में राजी हो रहे, मधुमाखी करती है इकट्ठा शहद, उसको मार देते हैं शहद ले जाते हैं, जब मौज करो बच्चा होती है हाथ मछली रहती है बस मौज से, और क्या हाथ लगेगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके धन है वो फेंक दो, अथवा किसी को दे दो, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य धन की चिंता मत करो, ये मेरे कहने का तात्पर्य है, धन की चिंता मत करो। चिंता करो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, भगवान का प्रेम कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, ये करो। जो आप शर्त होगा, धन का चिंता करो तो उतना ही मिलेगा, न करो तो उतना ही मिलेगा, उतना तो मिलेगा ही, बिल्कुल मिलेगा, एकदम ठीक बात है। किस तरह से मिलेगा इस तरीका मैं नहीं जानता किस तरह से मिलेगा, पर तो आप चीज आपको मिलेगी, मिलेगी बिल्कुल। जैसे हमारे साथी जिन्होंने करके देखा है, मैंने कथा सुनाई थी, एक हमारे साथी हमारे साथ रहने वाले आजकल हमारे पास नहीं है, उन्होंने विचार किया कि देखो भगवान रोटी कैसे देते हैं, भगवान ने परीक्षा करी, कोई भगवान परीक्षा करता है उनके आगे मन में, उन्हें विचार कर लिया। बीती हुई बता बताता हूँ, बस ना आपके सामने कही हुई है फिर कह देता हूँ। कहते हैं किसी के मिलूंगा नहीं, भिक्षावास जाऊंगा नहीं, एक ठोर बैठूंगा नहीं, बैठा रहे तो कोई नहीं, दया आज बैठा भूखा दे दोगे, तो अपना कमंडले लेकर के चल दिए। चलते चलते चलते अब गांव दिखा सामने, तो इधर चले, इधर मार गए, उसी मार्ग चल दिए। अब कहां जाना है मतलब थोड़ा ही था, चल दिए। तो तीन दिन चार दिन कहते याद नहीं है, इतने भूखे रहे, मिला नहीं, कोई पूछे तो बोलना नहीं, रोटी किसी को कहना नहीं, किसी घर पर जाना नहीं। अब देखो राम जी कैसे देते हैं, राम जी करी परीक्षा कैसे दे देंगे। तो चलते चलते वो तीन दिन हुआ, चलिए मैं पूरे याद नहीं है, शाम की भगत में एक गांव के पास में पहुंचे, तो गांव के पास में पहुंच रहे अपने ऐसे चल दिए, गांव तो जाना नहीं था, आगे मार्ग मिला उस मार्ग मार्ग चले गए। वहां भेड़ बकरी चराने वाला एक आदमी था, उसने कहा बाबा जी कहां जा रहे हो, कैसे जा रहे हो बाबा जी, बोलना नहीं किसी से, किसी कहना ही नहीं, वो अपने चले गए। बकरी चलाने वाले ने देखा कि बाबा जी भूखे होंगे, तो अपने घर गया, घर से दूध का लोटा भर करके और गया। क्यों गया वो, उसने देखा कि ये मार्ग गांव तो जाएगा नहीं, ये तो खेत का मार्ग है, ये बाबा जी को पता नहीं खेत का है गांव का है, तो खेत में जाएंगे वहां जाएंगे और कहां जाएंगे, दिन थोड़े वहीं सोते मिल जाएंगे, वहां कुआ है तो वहीं सोते मिल जाएंगे। तो दूध का लोटा लेकर घर गरम और वहाँ पहुंचे, पहुंचे वहां क्या किया, कमरा था उसमें पानी लगा, हाथ पैर धो लिया, थोड़ा पानी पी लिया, सो गए। जब रात्रि में करोट बदली तो महाराज बाबा जी महाराज क्या है कि महाराज दूध लाया हूँ पी लो। दूध कौन लाया, कैसे लाया, पूछी बात, क्यों लाया, क्या आपके लिए लाया हूँ, किसने कहा, कैसे कहा, नहीं महाराज आप जब इस मार्ग पर गए तो मैंने देखा कि बाबा भूखे होंगे, अनुमान किया मैंने, लाया हूँ। कौन हुए, मैं भेड़ बकरी चराता था ना, वो ही हूँ मैं, जो मैंने आवाज दी आपको, आप सुना ही नहीं, आप मानते ही नहीं, चल गए, लाया हूँ। दूध बकरी का नहीं है, भेड़ का नहीं है, दूध गाय का है, मैं भेड़ बकरी पिए न, मैं बाबा जी न पिए, तो गाय का दूध लाया हूँ मैं, ये पी लो। तो वो कहते थे मैंने पी लिया, फिर अब भगवान दे दिया, पीना ही है, भगवान भेज दिया। तो इस तरह से भगवान भेजे, कहे सुना कुछ नहीं तो भेज दे, भेज ही देवे। एक दो दिन भूखा मर गए, क्यों परीक्षा ली भगवान की, तो भगवान ऐसे भी परीक्षा खुद की करते हैं, तो कितना धीरे से तेरे में परीक्षा ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी परीक्षा क्या लेगा। रावण ने भी परीक्षा करी भगवान राम की, देखो अगर भगवान है जो तो माया मृत के पीछे नहीं दौड़ेंगे, और दौड़ेंगे तो भगवान नहीं है, सुना लो अपने काम हो जाएगा ठीक तरह से। भगवान जो भगवान माया मिल के बीच दौड़ गए, तो माया मिल के बीच दौड़ गए तो भगवान नहीं है, रावण ने उसको फेल कर दिया। तो रावण से साठ पीड़ लेना नहीं था, रावण साठ पीड़ देवे कोई चलेगा गए, वो इसका साठ लेना नहीं है, फैलो फैल हो गया, अपने पहले ज्वाइन कर गई, पहले ही कह दिया था सीता जी को कि तुम पावक में करो, निवास पाप रह जाओ, जब तक मैं निशान सुरा नाश न करूं तब तुम अग्नि में रहो। वहां नकली सीता ही रख दी थी, नकली सीता को उठा ले रावण, असली को कुछ छोड़ सकता है क्या, जल जा बेचारा रावण, बुरी नीत से छूले कोई, रावण जैसी माता सीता जैसे कोई छूले, वह माया की थी, माया मृग था, माया मृग की वो थी। तो वे माया मृग वाली सीता ने कहा कि इसकी मृगशाला बड़ी अच्छी है, सुनहरी है। तो भगवान ने देखा कि सुनहरी मृगशाला चाहिए तो सुनहरी लंका में जार बैठाओ, थोड़ी सुनहरी सोना जा मिल जाए। भगवान वहां बैठा दी, या भगवान हो गया पहल कि वो साठ पीड़ लड़ा नहीं था उनसे। तो इस तरह परीक्षा करते हैं, भगवान की होती है खुद की, जब हम कैसे गए तो भगवान देते हैं, जब वो देते हैं। साधु होते हैं इनको ज्यादा अनुभव होता है इन बातों का। आप घर पर रोटी मिलता है आपको क्या पता लगे, भगवान देते हैं ऐसे विचित्र बात है। मेरी बात बताऊ, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में मैं था तो आप लोगों ने देखा ही वहीं पर कर रहे थे, मांग लेते हैं दीता गंगा जी एक किनारे बैठे उनसे रोटी ले ली, खा ली। तो मैं रोटी खाने लगा तो एक दही लेकर आया एक भाई, क्या दही ले लो। मैंने कहा भैया मैं जुकाम हुआ हुआ है, सर्दी लगी हुई है, इस बार दही ठीक नहीं। कहते मैं तो लाया हूँ, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहने मैं तो आपको लाया हूँ ले लो। तो मैं खा दे भाई, पसंद खा लिया, जुकाम ठीक हो गया। आपको विश्वास नहीं हो तो मैं क्या करूं, ठाकुर जी कर रहे हैं ऐसा काम। ठाकुर जी लीला बहुत विचित्र है, अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंध सरकार है। तुलसी भजो निशंक, खीजे दिनो परम पद रीजे दिन लंक। रावण पर गुस्सा गया जगह तो परम पद दे दिया, राजीव विभीषण को लंका दे दी। वो कोई ढंग है, अंधाधुंध सरकार है महाराज। तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर। अंधाधुंध सरकार है तो इस बात हम लोग समझते नहीं, भगवान कैसी कृपा करते हैं, लोग बिल्कुल कृपा करते हैं। तो भक्त लोग समझते हैं और नहीं समझते हैं। बाजी में खेलता है तो बड़े बड़े BA MR LL BA फैल हो जाए, यार जमुरे समझ लेता है, पढ़ा लिखा ही नहीं, दबा कर जमुरे दबा कर। भगवान का जमुरा देखे समझे, अरे नहीं समझ सके भगवान, दया क्या हुई इसमें, दरिद्र में दया कृपा कृपा है भगवान की। दुख में कृपा ज्यादा होती है भगवान की, सुख में नहीं होती है। सुख में कृपा तो है भगवान की पर दुख में ज्यादा होती है। अभी बच्चे खेलते हो, 10-15 बच्चे खेल रहे हैं और इनमें से किसी माँ के आजा प्रेम, बच्चों के प्रश्न जब माँ का आता है, ठाकुर जी ने इनको हृदय दिया है, नहीं तो पालन कैसे, हमारा पालन कैसे होता बताओ। माँ ने पालन किया है ना, बाप मर जाए तो माँ पालन कर रही, बच्चों को पता ही नहीं लगता। अरे माँ मर जाए तो मुश्किल हो जाए बच्चों में, कहा तो नानी के जाएगा, कहा अपने बुआ के जाएगा, वहां जाएंगे तो पलता है। तो क्या कह रहे थे, बच्चे खेल रहे हैं, हाँ बच्चे खेल रहे हैं तो किसी माँ के मन में आ गया प्रेम, तो लाओ लड्डू लाओ, बड़ा लड्डू दोगे तो उस लड्डू सबको दे देगी वो, तो आ गया प्रेम उसने बच्चों को देख करके, हृदय कोमल होता है, दे दिया। परंतु उदंडता करते थप्पड़ से वो दे सकती है क्या, थप्पड़ अपने स्वर को देगी वो, उधर गए स्वरासी करता है थप्पड़ लगा गई हो, तो थप्पड़ लगाने में अपना अपन ज्यादा है कम है, तो दुख भेजे उसके भगवान ही, अपनापन जाते है। अपनापन में जो लाभ है वो कोई आराम में लाभ है क्या, तू गाव समझो भगवान अपना है सर, मेरे को सलाह ही नहीं ली, सोरे को स्नान करते सलाह लेती सोरे की, वो सोरो ची ची करे पंड श्वास चढ़ जाए सोरे कर लो,